Langar þig í kjöt? Nei! Langar þig í fisk? Nei! Langar þig í ávexti? Eða kannski grænmeti? Langar þig í brauð? Nei! Langar þig í skyr? Nei! Já, smakkar það sem þú hefur aldrei smakkað fyrr! Ekki gefi alla fæðu brátt. Já, elska mér, þú borðar aldrei mat. Jú, ég borða kornhringi, en bragða ekki kál. Já, ég vil kakó, kúlur, kex, kökur, kornhringi í hvert mál. Ég vil borða kakó, kúlur, kornhringi og flögur. Mér finnst morgun korn og mjólkur kex, matur sem segir sex.